जागे ना पिछले पहरे ताके मुखड़ी धूल सुमिरे करतार को सभी गवावे मूल पिछले पहरे जागी करी भजन करे भजन करे चितलाय चरण दास वा जीव की निश्चय गति वैजाय पहले पहरे सब जगे दूजे भोगी मान तीजे पहरे चोरही चौथे जोगी जान जो कोई विरही नाम के तिनको कैसी नींद सस्तर लागा नेह का गया ही कुबिंद सोए है संसार सो जागे हरि की ओरे तिनको इकरस ही सदा नहीं साझे नहीं भूरे सोवन जागन भेद की कोई जानत बात साधु जन जागत जहाँ सबन की रात जो जागे हरि भक्ति में सोई उतरे पार जो जागे संसार में भव सागर में पार सतगुरु से मांगो ये ही मोही गरीबी दे हो दूर बड़पन कीजिए नानाई कर लियो आदि पुरुष कृपा करो सब गुण छुटी जाए साध हो न सक्षम मिले चरण कमल की जाई यौल तो आनंद भयो रोम रोम भयो छे ये उलसो आनंद भयो रोम रोम भयो चैन भये पवित्र काने मुनि सुनि तुम्हारे बैन जागे ना पिछले पैरे ताके मुखड़े धूले सुमिरे न करतार को सभी गवावे मूल सुबह न आई शाम न आई जिस दिन तेरी याद न आई जिस दिन तड़पे प्राण न उस दिन देह लगी मिट्टी की ढेरी जिस दिन सिसकी सांस न उस दिन उम्र हो गई कुछ कम मेरी बरसी जिस दिन आंख न उस दिन गीत न बोले अधर न डोले हंसी बिकाई खुशी बिकाई जिस दिन तेरी याद न आई सुबह न आई शाम न आई जिस दिन तेरी याद न आई धुंधलाया सूरज का दर्पण खजलाई चंदा की बेंदी मूर्ख हुई दोपहर की पायल रूठ गई संध्या की मेहंदी दिवस रात सब लगे पर आए लुटे लुटाए स्वप्न सितारे छटा न छाई घटा न छाई जिस दिन तेरी याद न आई सुबह न आई शाम न आई जिस दिन तेरी याद न आई फिरते रहे नयन गौराए कभी भवन में कभी भुवन में रही सशक्ति पीड़ा कोई इस क्षण मन में उस क्षण तन में जग जग कर काजल अलसाया चल चल कर आंचल थक आया हाथ न पाई बात न पाई जिस दिन तेरी याद न आई सुबह न आई शाम न आई जिस दिन तेरी याद न आई गुमसुम बैठी रही देहरी ठिठका ठिठका आंगन द्वारा तेज लगी कांटों की साड़ी और अटारी कज्जल कारा अगर उगंध हिम लहर हो गई चंदन लेप ताप तक शक्का धूप न भाई छा न भाई जिस दिन तेरी याद न आई सुबह न आई शाम न आई जिस दिन तेरी याद न आई भक्ति का सारा शास्त्र प्रभु स्मरण का शास्त्र है। एक ही सूत्र है भक्ति का वह है प्रभु की याद। हमारा मन और हजार बातों की याद से भरा है सिर्फ प्रभु का कोई स्मरण नहीं। हमारे मन में न मालूम कितनी चाहते हैं न मालूम कितनी वासनाएं अनगिनत सिर्फ एक चाह अनुपस्थित है सिर्फ प्रभु को पाने की अभीप्सा नहीं और तुम सब भी पालो प्रभु न मिले तो सब मिला न मिला हो जाएगा सब कमाई गमाई हो जाती और तुम प्रभु पालो और कुछ भी न मिले तो भी सब पा लिया उसके पाने में ही पाना है उसके खोने में ही खोना है। प्रभु की याद का क्या अर्थ क्या राम राम की रटन से याद हो जाएगी तब तो तोते भी भवसागर पार हो गए होते लेकिन तोतों को कोई भक्त नहीं कहता है। ऐसी थोथी याद से कुछ भी न होगा ऐसी थोथी याद में उलझ गया आदमी तो और भी झंझट में पड़ जाता है। हृदय की गहराई में तो संसार की याद चलती है ओंठों पर राम का नाम चलता है। ओंठों में थोड़ी तुम्हारी आत्मा है ओंठों से दोहरा लेने से कुछ भी ना होगा वहां चलना होगा जहां तुम्हारे प्राण उस गहराई से उठनी चाहिए सुरति सुमिरन उस गहराई से जहां तुम कर्ता भी नहीं होते हो जहां तुम साक्षी मात्र होते हो। ऐसा नहीं कि तुम राम का स्मरण करते हो बल्कि तुम देखते हो कि राम का स्मरण उठ रहा है तुम अपने भीतर एक चमत्कार होते देखते हो। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ओंठ से पुकारा गया नाम किसी काम में नहीं आ सकता। ओंठ से पुकारा गया नाम उस अंतिम स्मरण के लिए सीढ़ी बन सकता है पर सीढ़ी पर रुक मत जाना। प्रभु के स्मरण को भक्तों ने चार हिस्सों में बांटा है। पहला कहते हैं ओंठ से स्मरण वो ऐसे ही है जैसे छोटा बच्चा स्कूल में सीखता है गा गणेश का गा गणेश का गा गणेश का गा का गणेश से क्या लेना देना है। एक बार समझ जाएगा फिर जिंदगी में दोबारा ऐसा नहीं पढ़ेगा कि गा गणेश का जहां भी गा आएगा तो नहीं कहेगा गा गणेश का वो केवल निमित्त मात्र था। बच्चे को कठिन है गा को समझना। गा अपने आप में बच्चे के लिए बेबूझ है। गणेश के चित्र से गा जल्दी जो जाता है, बच्चा चित्र समझता है, शब्द नहीं समझता। शब्द समझाने के लिए चित्र से जोड़ देते हैं, जो बच्चा समझता है उससे जोड़ देते हैं उसे जो वो अभी नहीं समझता। इसलिए बच्चों की किताबों में रंगीन चित्र होते हैं। आ आम का, ये तो छोटे में लिखा हो लेकिन बड़ा आम का चित्र होता है। बच्चा चित्र को देख के आम को जानता है, आम का स्वाद भी उसे मालूम है, आम उसने चखा है। ये आम शब्द उसके लिए बिल्कुल व्यर्थ है, इसमें न कोई स्वाद है, न कोई गंध है, न कोई रंग है, न इसे हाथ में उठा सकता, न इसके साथ खेल सकता। ये बिल्कुल कोरा है। तो आम का गा गणेश का, धीरे धीरे बच्चे को याद बनने लगती, गणेश के साथ गा जुड़ जाता है, बच्चे के लिए रास्ता मिल जाता है। लेकिन फिर यही अगर कोई रुक जाए और जिंदगी भर गा गणेश का और आम का पढ़ता रहे, और ऐसी कभी घड़ी ही ना आए जब बिना चित्रों के समझ सके, तो भूल हो गई, तो सीढ़ी सीढ़ी न रही, मार्ग का अवरोध हो गई। भक्ति के जगत में ऐसा बहुत लोगों के लिए हो गया। ओंठ से पुकारा गया नाम गा गणेश का, पहला पाठ उनके लिए जिन्हें अभी भक्ति का कोई अनुभव नहीं, लेकिन वहां से आगे जाना है। वो शुरुआत है जरूर, लेकिन अंत नहीं। फिर ओंठ से थोड़े गहरे जाना है, कंठ। तो भक्त कहते हैं दूसरी सीढ़ी कंठ। ओंठ चुप हो जाए, कंठ में गूंज उठे, भीतर रहे गूंज, बाहर ना आए। बाहर किसको दिखलाना है? प्रभु है तो तुम्हारे भीतर जो है उसे देख लेगा, और प्रभु नहीं है तो तुम कितना ही चिल्लाओ, लाख चिल्लाओ, बैंड बाजे बजाओ, उससे कुछ भी ना होगा। और तुम्हारे भीतर है तो ही सार्थक है, तुम्हारे मौन को भी प्रभु सुन लेगा। सच तो यह है कि मौन को ही सुनेगा। तो धीरे धीरे शब्द से मौन की तरफ जाना है। शब्द से शुरू करो, फिर निःशब्द में डुबकी मारते जाओ। पहले ओंठ, फिर कंठ, फिर कंठ से और नीचे चलो तो हृदय, और हृदय से भी नीचे चलो तो साक्षी। जब चौथी जगह पहुंच जाए, साक्षी की जगह पहुंच जाए, जब तुम देखने लगो अपने भीतर राम का गुंजन उठते हुए, सुनने लगो, तुम करने वाले ना रह जाओ, तब समझना कि याद हुई। फिर वैसी याद सतत बनी रहती, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, तुम कुछ भी करो, फिर वह याद नहीं जाती। और जब याद ऐसी सतत हो जाती, अखंड अविच्छिन्न, ऐसी गंगा की धारा जैसी तुम्हारे भीतर बहने लगती, तभी पहुंचे, तभी जानना पहुंचे। उस घड़ी ही स्मरण शुरू हुआ। आज के सूत्र बड़े अमूल्य हैं। भक्ति के मार्ग पर चलने वाले के लिए जो भी महत्वपूर्ण है इन सूत्रों में आ गया है। जागे ना पिछले पहर ताके मुखड़े धूल, सुमरे ना करतार को सभी गंवा गए मूल। जागे ना पिछले पहर, भक्तों ने रात को चार पहरों में बांटा है। पहला पहर सभी जागे होते, असल में पहले पहर में सोना मुश्किल। रोज घर घर में ये घटना घटती है, माँ जबरदस्ती कर रही बच्चों को कि सो जा, अब 9 बज गए, अब सोने का समय हो गया और बच्चा सोना नहीं चाहता। पहले पहर में सोना मुश्किल, पहले पहर में जागना सुगम, क्योंकि दिन भर जागे हैं तो जाग सब तरफ छा गई। दिन भर सोचा है, विचारा है, काम किए, उनकी धुन गूंजती रह गई। इसलिए पहले पहर में सोना मुश्किल। दिन भर की ध्वनियां, आवाजें, शोरगुल मन को शांत नहीं होने देते, शिथिल नहीं होने देते। जितना तुम्हारा जीवन कार्यकलाप से भरा होगा, उतना ही जल्दी सोना मुश्किल हो जाएगा। बिस्तर तो पड़े रहोगे और नींद ना आएगी। नींद कहां से आए, दिन पीछा नहीं छोड़ता। वो दिवस भर की धूल उड़ती ही चली जाती। किसी से झगड़ लिए थे, वो झगड़ा भी चल रहा है। किसी ने सम्मान किया था, वो गुदगुदी अभी भी बाकी है। कहीं झंझट में पड़ गए थे, वो झंझट पीछा नहीं छोड़ती। दिन भर में बहुत से जाल फैलाए, दूसरों को फंसाने को फैलाए होंगे, अब उन जालों में खुद फंसे हो। दिन भर अभ्यास किया, अपने साथ जबरदस्ती की, तनाव पाले, बेचैनियां इकट्ठी की, अब उस ढेरी पे बैठे हो, अब नींद नहीं आती। तो जितने कार्यकलाप से भरा हुआ दिन होगा, उतनी ही मुश्किल हो जाएगी निद्रा पहले पहर में। जैसे जैसे सभ्यता जटिल होती है, संस्कृति जटिल होती, वैसे वैसे लोगों की नींद खोने लगती। पहले पहर में क्या, दूसरे पहर में भी नींद नहीं आती। रातें जगावन हो जाती, निद्रा सपना हो जाती, करबटें बदलते हैं लोग बिस्तर पर, सोना चाहते हैं और नहीं सो सकते, खोना चाहते हैं थोड़ी देर को अंधकार में, लीन हो जाना चाहते हैं थोड़ी देर को अहंकार के बाहर, थोड़ी देर भूल जाना चाहते हैं संसार। लेकिन संसार इतना ज्यादा है, संसार के कारण नहीं, तुम्हारे ही कारण है। संसार ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, तुमने ही संसार को पकड़ा है। लेकिन दिन भर अभ्यास करते हो पकड़ने का, एकदम से छोड़ोगे कैसे। दफ्तर घर आ जाता है, फाइलें सिर में चली आती, खाते वही सांस बैठे रहते। तुम जो दिन भर करते हो वही चलता रहता है, चलता जाता, उसकी एक अनवरत धारा है। जैसे भक्त को भगवान का नाम चलता भीतर, ऐसे तुम्हें संसार की याददाश्त चलती भीतर। जैसे तुम संसार की याददाश्त के मात्र साक्षी रह जाते हो, तुम्हारे किए कुछ नहीं होता, ऐसे ही भक्त परमात्मा की याददाश्त का साक्षी रह जाता। अच्छा है, संसार से समझोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगी बात। जैसे संसार भुलाए नहीं भूलता, ऐसे भक्त को भगवान भुलाए नहीं भूलता। और जैसे तुम्हें भगवान याद किए किए नहीं आता, छुटक छुटक जाता, फिसल फिसल जाते हो, वैसे भक्त को संसार याद किए किए भी नहीं आता, छूट छूट जाता है, भूल भूल जाता है। भक्त तुमसे बिल्कुल विपरीत दशा में। ये जो रात्रि का पहला पहर है, इसमें सभी सामान्यतया जागते, इसमें जागना विशिष्टता नहीं, इसमें सो जाना विशिष्टता है। इसमें वही सो सकता है जो निर्दोष है, इसमें वही सो सकता है जिसकी संसार के ऊपर कोई बहुत आसक्ति पकड़ नहीं, संसार का रोग जिसे नहीं। इसमें भक्त ही सो सकता है, इसमें वही आदमी सो सकता है जिसको मैं संन्यास्त कहता हूं। संन्यास्त कभी भी सो सकता है और कभी भी जाग सकता है। जागने और सोने में संन्यास्त को कोई बाधा नहीं, जब चाहा जैसा चाहा वैसा हो जाएगा। आंख बंद की तो सो जाएगा, आंख खोली तो उठाएगा। न तो उठते वक्त कोई बाधा अनुभव होगी, न सोते वक्त कोई बाधा अनुभव होगी। निर्बाध जिसका चित्त हो गया, वही पहले पहर में सो पाएगा। छोटे बच्चे सो जाते हैं, आदिवासी जंगल के सो जाते हैं, या साधु संत सो जाते हैं। नहीं तो पहले पहर में सोना बहुत मुश्किल। फिर दूसरा पहर है, दूसरे पहर में भोगी जागता है, दूसरे पहर में वासनाग्रस्त जागता है। इसलिए जो संस्कृति बहुत भोगपूर्ण होती है, दूसरा पहर रात का राग रंग का हो जाता है। जैसे पश्चिम में नाइट क्लब है, नाचगान है, होटल है, खाना पीना है, पार्टी उत्सव है, वो सब रात्रि के दूसरे पहर में। सांझ को जल्दी सो जाने की बात आदिम मालूम पड़ती। असली जीवन तो रात में ही शुरू होता है, तो दूसरे पहर में भोगी जागता है। इस पर हम और भीतर चलेंगे, इसमें तो समझ में आएगा कि क्या प्रयोजन है। तीसरे पहर में चोर जागता है। चोर की तो तभी बनती है जब सब सो गए। चोर के जागने का मतलब है कि जिनसे चुराना है वो अब सो गए होंगे। दूसरे पहर में भोगी जागे होते हैं और उन्हीं के पास पैसा लगता, जो कुछ भी उन्हीं के पास। पहले पहर में तो साधु सो सकते, उनके पास कुछ है नहीं, चोर जाग के भी क्या करे। साधु के पास कुछ है नहीं, चुराएगा भी क्या, या साधु के पास जो है उसमें चोर को उत्सुकता नहीं। एक दिन फकीर के घर एक चोर प्रवेश किया। फकीर अपना कंबल ओढ़ के सोया था। ये देख के कि चोर इतने दूर से आया, अंधेरी रात, अभी चांद उगने को ही है, इस फकीर की झोपड़ी खोजता हुआ चटोलता जंगल में आ गया है। फकीर बड़ा बेचैन होने लगा, और घर में कुछ है नहीं, और जो है घर में वो तो चोर चाहेगा नहीं। फकीर उंडेल सकता है अपनी समाधि, फकीर दे सकता है अपना अमृत, मगर उसके लिए तो चोर का पात्र तैयार नहीं, और चोर उसके लिए आया भी नहीं, और बिन मांगे जो मिले उसको हम समझ भी नहीं पाते। अब ये बड़ा फकीर था, बुद्धत्व को उपलब्ध व्यक्ति था, मगर चोर को बुद्धत्व में तो रस ही नहीं। चोर बुद्ध का क्या करे, चोर के हाथ तो जेब तक जाते हैं, हृदय तक नहीं। और घर में कुछ है नहीं, फकीर बेचैन होने लगा कि बेचारा इतने दूर आया, कुछ और उपाय ना देख के जब चोर जाने लगा तो उसने कहा, रुक भाई, मुझे क्षमा कर, पहले खबर की होती तो मैं कुछ इंतजाम कर लेता, तू इतने दूर आए और खाली हाथ जाए हमें बड़ा दुख हो जाएगा, ये कंबल लेता जाए, ये ही मेरे पास है। फकीर नंगा था और कंबल था। चोर बड़ा झिझका, बड़ा घबराया, ऐसे तो किसी आदमी के घर में कभी चोरी करने गया भी नहीं था, जो अपने से दे दे। और देखा कि फकीर नंगा है और ठंडी रात है, सूरज उगने लगा था, तो चांद उगने लगा था, तो फकीर दिखाई पड़ने लगा था कि नंगा है, खिड़की से चांद झांक रहा था। लेकिन चोर इतना डर गया कि कुछ कह न सका, जल्दी से कंबल लेके जाने लगा। बाहर दरवाजे के निकला था कि फकीर ने कहा, सुन, धन्यवाद तो दे दे, ऐसी जल्दी क्या, और कंबल तो थोड़े दिन काम आएगा, धन्यवाद बहुत दिन काम आएगा, धन्यवाद तो दे ही दे। चोर ने घबराहट में धन्यवाद भी दे दिया, भाग गया। वर्षों बाद पकड़ा गया, और चोरियां थी उसके नाम पर, उसी ने ये कंबल भी पकड़ा गया। ये कंबल प्रसिद्ध कंबल था उस फकीर का, तो मजिस्ट्रेट पहचान गया, वो फकीर भी बुलाया गया। मजिस्ट्रेट ने कहा, अगर तुम कह दो कि आदमी ने चोरी की तुम्हारे घर, तो हमें किसी और चोरी का प्रमाण खोजने की जरूरत नहीं रह जाएगी, ये काफी। लेकिन फकीर बोला, नहीं, ये आदमी और चोर, ये आदमी चोर जरा भी नहीं, मैंने कंबल भेंट किया था, इसने धन्यवाद दे दिया था, बात खत्म हो गई थी। चोरी नहीं, इस आदमी ने चोरी जरा भी नहीं। चोर छूटा तो सीधा फकीर के घर पहुंचा, चरणों में गिर पड़ा और कहा, उस दिन तो चूक गया क्योंकि मेरी कोई दृष्टि ना थी, लेकिन तुम उस रात से मेरे पीछे लगे रहे हो, ये तुम्हारा कंबल क्या है, ये तुम्हारी याद दिलाता रहा, वो तुम्हारा शांत चेहरा, वो चांद की रोशनी में तुम्हारा नग्न खड़ा होना, वो तुम्हारा मुझे पुकारना और कंबल भेज दे देना, और वो तुम्हारा कहना कि धन्यवाद दे जा, कंबल तो थोड़े बहुत दिन में खत्म हो जाएगा, धन्यवाद आगे तक काम आएगा, वो फिर मेरा पीछा करता रहा, वो तुम्हारी आंखें मैं भूल ना सका, वो तुम्हारी आवाज वो तुम्हारी करुणा में भूल ना सका। आज सच में ही चोरी करने आया हूँ, लेकिन आज वही जो तुम्हारे पास है दो, अब तुम्हारा होकर आया हूँ। फकीर के पास जाओगे तो चुराने योग्य तो बहुत है। इजिप्त में कहावत है कि जब तक शिष्य चुराने में कुशल ना हो गुरु से कुछ पाना सकेगा। महत्वपूर्ण कहावत है। गुरु के पास बहुत कुछ है, लेकिन पहले तो उसे देखने की दृष्टि चाहिए, उसकी चाहत चाहिए, और फिर गुरु तुम्हें दे नहीं सकता, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो दी नहीं जा सकती, सिर्फ ली जा सकती। तुम चाहो तो ले लो, तुम न चाहो तो कोई तुम्हें दे नहीं सकता। गुरु तो बहती गंगा है, तुम चाहो तो पी लो, तुम न चाहो तो किनारे पर खड़े प्यासे रह जाओ। और गंगा से तुम जब पीते हो तब चोरी ही है, क्योंकि गंगा से आज्ञा भी कहां लेते, आज्ञा लेने का उपाय भी कहां है। ऐसी ही चैतन्य की धारा है। लेकिन तुम्हें जब चाहत होगी तब, तो पहले पहर जो सो जाते उनके पास तो चोरों को चुराने को कुछ है नहीं, और दूसरे पहर जिनके पास है वो तो जागे ही रहते हैं, पहले पहर दूसरे पहर जागे ही रहते हैं। जब भोगी सो जाते हैं तब चोर की घड़ी आती, रात का तीसरा पहर चोर जागता है, और रात के चौथे पहर साधु जागता, सन्यासी जागता है। चौथा पहर सबसे कठिन पहर है जागने के लिए, पहला पहर सबसे सरल पहर है जागने के लिए, सभी जागते हैं, सिर्फ साधु ही सो सकते हैं। चौथा पहर सबसे कठिन है जागने के लिए, क्योंकि नींद सबसे गहरी होती चौथे पहर में। सभी सोते हैं, सिर्फ साधु ही जाग सकता है। अब इस बात को भी ठीक से समझ लो, हमने चार अवस्थाएं बांटी हैं चेतना की। पहली अवस्था को कहते हैं जागृत, तथाकथित जागृत, जिसमें हम जागे हुए हैं। तथाकथित इसलिए कि ये कोई असली जागरण नहीं, बस आंखें खुली, जागे क्या काक, बुद्ध जागते। फिर तो आंख भी बंद हो तो भी जागे रहते, और तुम तो आंख भी खुली हो तो भी सोए ही हुए हो, लेकिन जागते से लगते हो, जागे जागे लगते हो, इसलिए तथाकथित जागरण पहली घड़ी, पहला भेद चेतना का। दूसरा स्वप्न, जब तुम सोए हो लेकिन एकदम सोए भी नहीं हो, सपने चल रहे, तुम्हारा जागरण भी जागरण नहीं, तुम्हारा सोना भी सोना नहीं। सांसारिक आदमी बड़ी उलझन, जागते में सोया रहता है, सोते में जागता रहता है, सोने में भी पूरा नहीं होता, सपने चल रहे हैं। और सपने क्या है? तुम्हारे दैनंदिन जीवन का ही प्रतिफलन है, वे ही आवाजें, वे ही रंग, वे ही ढंग, फिर से नए रूप लेते, मन उन्हीं उन्हीं में बार बार लौट जाता है। अब वस्तुएं नहीं है तो विचार ही काफी। संसार बंद हो गया है क्योंकि आंख बंद है, तो तुम अपना ही संसार फैला लेते हो। चलचित्र देखने जाने की जरूरत नहीं, इतना तो देखते हो रोज तुम चलचित्र पर्दे पर, मन के कितने चित्र देखते हो। तो दूसरी अवस्था है स्वप्न, तीसरी अवस्था है सुसुप्ति। ऐसे सो गए कि स्वप्न भी ना रहा, लेकिन स्वप्न के साथ ही साथ तुम भी चले गए, तुम भी ना बचे। सुसुप्ति का अर्थ है ना स्वप्न रहा न सोने वाला रहा, तुम्हें अपनी याद भी ना रही। तुम्हें अपनी थोड़ी थोड़ी याद तभी रहती जब कुछ अड़चन होती रहे, बाहर कुछ अड़चन हो तो तुम्हें थोड़ी याद रहती, भीतर कुछ अड़चन हो तो तुम्हें थोड़ी याद रहती। अड़चन में ही तुम्हें याद रहती, कांटा चुभता रहे तो तुम्हें थोड़ी याद रहती, कांटा बिल्कुल न चुभे तो तुम बिल्कुल बेहोश हो जाते, फिर तुम्हें होश रहते ही नहीं। संस्कृत में प्यारा शब्द है वेदना। वेदना के दो अर्थ होते हैं, दुख और बोध। वेदना उसी धातु से बना जिससे वेद, जिससे विद्वान, बोध, होश। ये बड़े मजे का शब्द है वेदना, और इसके दो अर्थ जिनमें कोई तालमेल नहीं दिखाई पड़ता, एक अर्थ दुख और एक अर्थ जागरण, मगर तालमेल है। जिसने भी ये शब्द गढ़ा होगा वो भाषा शास्त्री ही नहीं रहा होगा, उसने जीवन के शास्त्र को समझा होगा कि तुम्हारा जो बोध है तथाकथित, तुम्हारा जो वेद है वो तुम्हारे दुख पर निर्भर है। इधर दुख गया तो उधर बोध गया। जागे रहते हो तो बाहर का दुख है, ये हवाई जहाज जा रहा है, ये ट्रेन जा रही, ये रास्ते पर शोरगुल हो रहा है, ये बच्चा चिल्ला रहा, कोई रो रहा, कोई झगड़ रहा, ये सब उपद्रव चल रहा है। इस उपद्रव के कांटे चुभ रहे, तो तुम्हें थोड़ी सी याद बनी रहती धीमी धीमी की मैं हूं। ये भी बहुत धीमी धीमी, बहुत धीमी धीमी, किसी काम आ जाए ऐसी नहीं, बस जरा सी एक झलक बनी रहती, एक टिमटिमाती सी ज्योति बनी रहती कि मैं हूं। लेकिन इस मैं होने के लिए सब उपद्रव चलता रहे, तो इसकी चोट पड़े तो तुम्हें याद रहती, रात सपने में भी तुम्हें याद रहती, पहाड़ से फेंके जा रहा है और एक चट्टान तुम्हारी छाती पे गिर रही तो तुम्हें याद रहती, कोई बेचैनी बनी रहती सपने में तो याद रहती। सुसुप्ति का अर्थ है न तो बाहर की कोई बेचैनी रही न भीतर की कोई बेचैनी रही, लेकिन जैसे ही चैन आया वैसे ही तुम गए। सुसुप्ति में तुम मूर्छित हो जाते, सुसुप्ति यानी मूर्छना। ये तीन सामान्य दशाएं, चौथी दशा का नाम है तुरी। तुरी का अर्थ होता है सिर्फ चौथी दशा, शब्द का अर्थ होता है चौथा, उसको कोई नाम नहीं दिया है क्योंकि हमारे पास कोई नाम देने योग्य शब्द नहीं है, तो उसको सिर्फ चौथी दशा कहा है तुरी। तुरी का अर्थ होता है बेचैनी जरा भी न रही, न बाहर की न भीतर की, मगर होश पूरा है, वेदना तो न रही वेद पूरा है। अब होश के लिए किसी चोट की जरूरत नहीं, अब बिना चोट के होश। ये जो तुरई की अवस्था है ये जागरण की, वास्तविक जागरण की अवस्था है, और ये बड़ी अनूठी अवस्था है। ये ऐसी अनूठी अवस्था है कि शरीर सो जाता है मगर तुरी की अवस्था में जो व्यक्ति है वो जागा रहता है, शरीर ही सोता है, फिर अंतश्चेतना कभी नहीं सोती, अंतश्चेतना जागी ही रहती, वो दिया जलता ही रहता है, वो अखंड जलता है। ये चार अवस्थाएं, इन्हीं चार के आधार पर रात को भी ज्ञानियों ने चार अवस्थाओं में बांट दिया। पहली साधारण अवस्था है जागरण की, तथा कथित जागरण की, सभी जागे रहते। दूसरी अवस्था है स्वप्न जैसी भोग की, भोग यानी स्वप्न। भोग का अर्थ होता है सपना, कोई धन का सपना देख रहा है, कितना धन हो जाए तो मजे में हो जाऊंगा, कोई देख रहा है ऐसी सुंदर स्त्री मिल जाए, ऐसा सुंदर पुरुष मिल जाए, ऐसा पद मिल जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो सपना है, भोग यानी सपना। दूसरी अवस्था सपनों से भरे हुए लोगों की, और तीसरी अवस्था पाप की, चोरी की, हत्या की, घृणा की, क्रोध की, वो सुसुप्ति की अवस्था है। सब होश खो गया, उतना भी होश ना रहा जितना सामान्य आदमी को होता है, वो भी गया। तो तीसरी अवस्था चोर की, हत्यारे की, अपराधी की, और चौथा जो रात का पहर है वो समानांतर है तुरी के। अगर चौथे में जाग गए तो तुरी में जाग गए। अब ये जो चौथा पहर है ये एक तरह से और भी समझ लेना, नींद वैज्ञानिकों के हिसाब से रात के अंतिम पहर में सर्वाधिक गहरी होती, 3 से 5 या 4 से 6, प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा भेद होता है, लेकिन 2 घंटे जो अंतिम है वो सर्वाधिक गहरे होते, सुसुप्ति के होते, स्वप्न भी नहीं रह जाता, तो परम शांति होती। यद्यपि तुम भी नहीं रह जाते लेकिन फिर भी शांति होती। जिस आदमी को रोज 2 घंटे सुसुप्ति के मिल जाते हैं वो तरोताजा होकर उठता है, सुबह उसके जीवन में तुम लहर ताजगी की देखोगे, थकान गई, थका मांदापन गया, फिर जीवन का उल्लास, फिर उत्साह, फिर उत्सव। रात में सब चिंता, सब घाव भर गई, वो जो 2 घंटे तुम खो गए थे बिल्कुल, उन खो गए 2 घंटों में प्रकृति ने बहुत सा काम कर दिया। जो जो तुमने खराब कर लिया था पिछले दिन, प्रकृति सब ठीक जमा गई, फिर व्यवस्था बिठा गई। तार ढीले पड़ गए थे वीणा के, कस गई। तार ज्यादा कस गए थे तो ढीले कर गई, लेकिन संतुलन बिठा गई, साज ठीक कर गई। इसलिए सुबह तुम साज की अवस्था में होते, तुम सुबह देखते हो तुम और ही ढंग के आदमी होते हो। अगर रात ठीक से सो लिए, तुम ज्यादा प्रेमपूर्ण होते हो, ज्यादा दयापूर्ण होते हो, ज्यादा करुणापूर्ण होते हो। तुम्हें वृक्ष ज्यादा हरे दिखाई पड़ते हैं, फूल ज्यादा सुर्ख दिखाई पड़ते हैं, पक्षियों के गीत तुम्हारे कानों में स्पष्ट सुनाई पड़ते हैं, सूरज की रोशनी, आकाश की नीलिमा सब आकर्षित करती। सुबह फिर तुम ऐसे जैसे छोटा बच्चा होता, थोड़ी देर को ही सही, शायद क्षण भर को, 2 क्षण को, कुछ पलों को, मगर तुम सुबह बड़े ताजे होते। सुबह तुमसे कोई कहे चोरी करो तो तुम शायद न कर पाओ। सुबह तुमसे कोई कहेगी किसी का कुछ छीन लो तो शायद तुम न छीन पाओ। सुबह देना सरल है, छीनना कठिन है। देना आसान है, मांगना कठिन है। सुबह दान सुगम है, छीन झपट मुश्किल है। सुबह प्रार्थना सरलता से हो सकती, यही प्रार्थना सांझ होते होते मुश्किल हो जाएगी। सुबह तुम आदमी पर भरोसा कर सकते हो क्योंकि अपने पर भरोसा है। सांझ आते आते तो आदमी पर अविश्वास हो जाता है क्योंकि अपने पर अविश्वास हो जाता है। सांझ तक तो तुम हार चुके, दौड़ चुके, गिर चुके, धूल धूसरित हो चुके, सब चेष्टा कर ली और विषाद हाथ लगा, अब कैसा भरोसा। सुबह तुम में ताजगी होती है, आत्मविश्वास होता है, भरोसा होता है। ये वो 2 घंटे जो गहरी नींद आ जाती वैज्ञानिक हिसाब से, और वैज्ञानिक हिसाब भक्तों और योगियों के हिसाब से बिल्कुल मेल खा रहा है। वैज्ञानिक हिसाब से 2 घंटे आदमी के शरीर का तापमान 2 डिग्री नीचे गिर जाता है। सुबह सुबह रात के जाते जाते तुम्हें जो थोड़ी हल्की हल्की सर्दी, मीठी मीठी सर्दी लगती है और एक कंबल और खींच लेने का मन होता है, उसका कारण इतना ही नहीं कि सुबह ठंडी होती, उसका असली कारण ये कि तुम्हारे शरीर का तापमान 2 डिग्री नीचे गिर जाता है। तुम थोड़े ठंडे हो गए होते, तुम थोड़े शीतल हो गए होते। वो जो मन में चलती हुई उधेड़ बिन थी जो तुम्हें गर्म रखती थी, वो जो भीतर चलता हुआ ज्वर था मन का, वो जो तुम्हें पूरा का पूरा उत्तप्त रखता था, वो चला गया। शोरगुल बंद हुआ, बाजार समाप्त हुआ, सपने भी जा चुके, तुम सब भांति शीतल हो गए। उस शीतलता के कारण, उस मन की शीतलता के कारण तुम्हारी देह भी शीतल हो जाती। 2 डिग्री वस्तुतः तापमान नीचे गिर जाता है, और यही 2 घंटे सर्वाधिक गहरी नींद के घंटे। ये 2 घंटे अगर तुम सो लिए ठीक से तो सुबह तुम ताजे अनुभव करोगे, स्वस्थ मन हो जाएगा, तन हो जाएगा। ये 2 घंटे अगर तुम्हें कोई जगा दे, इन 2 घंटों में अगर कोई बाधा डाल दे तो तुम दिन भर चिड़चिड़े और परेशान रहोगे। छह घंटे सो लिए हो रात, वो 6 घंटे काम नहीं आएंगे। ये 2 घंटे खराब हो गए तो बस अड़चन हो जाएगी। ये 2 घंटे भी सो लो रात में और तुम रात भर जगते रहो तो भी काम चल जाएगा। ये 2 घंटे वैज्ञानिक कहते हैं अत्यंत आवश्यक हैं, क्योंकि इन्हीं 2 घंटों में तुम्हारी सारी चेतना विलुप्त हो जाती है अंधकार में, अहंकार खो जाता है, बोध सो जाता है। जब तुम नहीं होते तभी परमात्मा तुम पर काम कर सकता है, प्रकृति तुम पर काम कर सकती है, क्योंकि तुम बाधा नहीं देते। इसीलिए तो जब कोई आदमी बीमार होता है तो डॉक्टर की पहली फिक्र होती है कि उसे नींद आ जाए, क्योंकि नींद में ही प्रकृति उसको स्वस्थ कर पाएगी। अगर नींद ना आई तो वो स्वस्थ हो ही ना सकेगा, दवाएं कुछ भी ना कर सकेंगी। इसलिए नींद की दवा देते हैं मरीज को, वो सो जाए तो परमात्मा के कुशल हाथ उसे फिर से ठीक कर जाए, साज को फिर बिठा दें। इसने तो सब खराब कर लिया है, अब परमात्मा का ही सहयोग मिले तो ठीक हो सकता है। नींद में चुपचाप तुम्हारे भीतर प्रकृति काम करती। तो वैज्ञानिक कहते हैं ये 2 घंटे नींद के लिए बड़े अनिवार्य है। लेकिन अब तुम थोड़े हैरान होगे, संतों ने सदा से कहा ये 2 घंटे याद के लिए, ऊपर से तो दिखाई पड़ेगा, ये तो विपरीत बात हो गई, क्योंकि अगर 2 घंटे याद करना है तो जागना पड़ेगा, और जागना पड़ा तो फिर दिन भर चिड़चिड़ापन रहेगा और प्रकृति को मौका न मिला। ये ऊपर की ही बात है, संतों ने कहा उसके पीछे कारण है। ये जो 2 घंटे सर्वाधिक गहरी नींद के, ये सर्वाधिक गहराई के भी हैं। इन 2 घंटों में तुम अपने हृदय से भी नीचे की गहराई में उतर जाते। पहले पहर में सिर में भटकते रहते हो, दूसरे पहर में कंठ में आ जाते हो, तीसरे पहर में हृदय में आ जाते हो, चौथे पहर में हृदय से नीचे उतर जाते, अपने अंतस चेतन में डूब जाते। तो संतों ने कहा कि ये 2 घंटे जैसे नींद के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सुसुप्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ऐसे ही जागरण के लिए भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहीं से जागरण लाना है, उसी चौथे तल से, उसी तुरी अवस्था से जागरण को खींचना है। लेकिन अगर तुम संतों के ढंग से जागो तो नुकसान ना होगा, चिड़चिड़ापन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि संतत्व का पहला सूत्र ये है कि अहम भाव ना हो। अगर अहम भाव ना हो और तुम जाग जाओ इन 2 घंटों में, तो जो लाभ नींद से होना था वो तो हो ही जाएगा, क्योंकि वो अहम भाव के न होने के कारण होता था, और जो लाभ जागरण से होना है परम लाभ वो भी हो जाएगा। और ये 2 घंटे सर्वाधिक महत्वपूर्ण घंटे हैं तुम्हारे 24 घंटे में। ये 24 घंटे का जो वर्तुल है, इसमें ये 2 घंटे सर्वाधिक मूल्यवान है। यहाँ तुम परमात्मा के निकटतम होते हो। अगर सो गए गहरे तो परमात्मा को मौका मिलता है कि तुम्हें ठीक कर दे, और अगर जाग गए गहरे तो परमात्मा से मिलन हो जाता है, क्योंकि परमात्मा करीब होता है। सो गए तो भी लाभ होता है, क्योंकि परमात्मा का हाथ तुम्हारे भीतर जाके काम कर देगा। जाग गए तब तो कहना ही क्या, हाथ में हाथ पकड़ लेते हो। जाग गए तो परमात्मा को रंगे हाथ पकड़ लेते हो। जाग गए तो मिलन हो जाता, मुलाकात हो जाती, और एक बार मुलाकात हो जाए तो ये मुलाकात फिर 24 घंटे जारी रहती, नहीं सांझ नहीं भोर, फिर सुबह सांझ का कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर दिन रात कहां, फिर तो सब एक सा हो जाता। एक दफा उसका हाथ पकड़ में आ जाए, एक दफा पहचान हो जाए, तब तो तुम उसे जगह जगह पालोगे, बाजार में भी पालोगे, पत्नी में भी पालोगे, बेटे में भी पालोगे, वृक्ष में, पहाड़ पर्वत में भी पालोगे। तब तो उसके सिवाय कोई है ही नहीं। एक दफा पहचान ही होने की बात है, प्रतिभिज्ञा हो जाए, एक बार आंख में आंख जुड़ जाए, नजर से नजर मिल जाए, फिर तुम सब जगह पहचान लोगे। ये जो चौथा पहर है निश्चित ही बहुमूल्य है। लेकिन संत कहते हैं जागने का ढंग है उस चौथे पहर में। ऐसे ही जाग जाओगे तो चिड़चिड़े हो जाओगे। प्रभु स्मरण में जागो, प्रार्थना में जागो, ध्यान में जागो। उस चौथे पहर को रात का ध्यान बना लो। उस समय ध्यान जितनी सुगमता से हो जाएगा फिर कभी ना हो पाएगा। इसलिए पतंजलि ने कहा है समाधि सुसुप्ति के बहुत करीब। पतंजलि ने तो बड़ी हिम्मत की घोषणा की है कि समाधि और सुसुप्ति एक ही जैसी है, जरा सा फर्क है। जरा सा कहो या बहुत बड़ा कहो, एक ही बात है। फर्क इतना है कि सुसुप्ति में होश नहीं होता और समाधि में होश होता है, बाकी सब एक जैसा है। सुसुप्ति में भी तुम नहीं होते, समाधि में भी तुम नहीं होते। सुसुप्ति में भी सब शीतल हो गया होता है, समाधि में भी सब शीतल हो गया होता है। सुसुप्ति में भी सारा जगत खो गया और समाधि में भी सारा जगत खो गया। सुसुप्ति में विचार ना रहे, स्वप्न ना रहे, कोई अंतर वस्तु ना रही, सिर्फ चैतन्य मात्र रहा, और वैसा ही समाधि में। लेकिन सुसुप्ति में चेतना सोई हुई होती है, समाधि में जागी हुई होती, बस इतना ही फर्क है। सुसुप्ति से समाधि निकटतम है, सुसुप्ति द्वार है समाधि का, अगर समझो। इसलिए चौथे पहर में जागने की बात संतों ने सदा से कही, और इसी देश में नहीं कही, क्योंकि इसका देश से कोई संबंध नहीं, ये तो मनुष्य की अंतर प्रकृति के समझने के कारण, चाहे चीन और चाहे इजराइल और चाहे भारत, दुनिया के किसी भी कोने में जब भी लोगों ने परमात्मा की खोज की है, उनको ये बात समझ में आ गई कि 24 घंटे में ये 2 घंटे जितनी सरलता से प्रवाह होता है परमात्मा में, फिर कभी नहीं होता। इनसे विपरीत घंटे भी हैं। एक वर्तुल है 24 घंटे का, जैसे समझो कि सुबह 4 से 6 बजे तक अगर तुम्हारा तापमान 2 डिग्री नीचे गिर जाता है और तुम सुसुप्ति में खो जाते हो, तो जैसे 4 से 6 सुबह परमात्मा सर्वाधिक निकट होगा, 4 से 6 शाम सर्वाधिक दूर होगा। वो दूसरा विपरीत बिंदु है। तो जिसने ठीक से ये खोज लिया कि कब परमात्मा मेरे निकटतम है, उसे ये भी पता चल जाएगा कि कब मैं परमात्मा से दूरतम होता हूं। और तब एक सूत्र और तुम्हें याद दिला दूं, अगर तुम्हें ये पक्का पता चल गया कि 4 से 6, उदाहरण के लिए कह रहा हूं, किसी का होगा 3 से 5, किसी का होगा 2 से 4, किसी का होगा 4 से 6, मगर कहीं 4 के आसपास, इस तरफ या उस तरफ, 2 घंटे उस तरफ तो 2 से 4, 2 घंटे इस तरफ तो 4 से 6, 2 बजे रात और 6 बजे सुबह के बीच कभी वो 2 घंटे होते हैं। अगर तुम्हें उन 2 घंटों का पता चल गया, तो एक तो ये बात समझ में आ गई कि वे 2 घंटे पूरे के पूरे प्रभु स्मरण में जाने चाहिए, क्योंकि जब सबसे करीब हो तभी कर लो बातचीत, तभी कर लो गुफ्तगु, तभी कुछ कह लो, कुछ सुन लो, कुछ निवेदन करना हो तो निवेदन कर दो। इस समय संबंध बहुत स्पष्ट है, आमना सामना हो रहा है, कही गई बात पहुंच जाएगी, जो संदेश देना चाहते हो सुन लिया जाए, और उस तरफ से अगर कोई उत्तर आया तो भी पहुंच जाएगा। अन्यथा तुम्हारी प्रार्थना पहले तो पहुंच नहीं सकती, अगर बहुत दूर से पुकारो, अगर पहुंच भी जाए तो वहां से उत्तर आए तो तुम न सुन पाओगे, दूरी बहुत होगी, बीच में 1000 बाधाएं होंगी। एक और दूसरी बात, ठीक उससे विपरीत, अगर 4 से 6 सुबह तुम्हारा समय है, चौथा पहर, तो शाम 4 से 6 तुम्हारा समय है जब तुम परमात्मा से सर्वाधिक दूर होगे। तब भी होश रखना, क्योंकि ये 4 से 6 जो शाम का समय है, ये ही तुम्हारे पाप का समय होगा, इसको तुम सावधानी से बचाना। इस समय तुमसे भूल चूक होंगी, इस समय ही तुमसे गलतियां हो जाएंगी जिनके लिए जीवन भर पछतावा होगा, क्योंकि इस समय तुम सर्वाधिक दूर रहोगे परमात्मा से, इसी समय तुमसे अपराध हो सकता है, इसी समय तुमसे क्रोध हो सकता है, घृणा हो सकती, ईर्ष्या हो सकती, इस समय तुम सबसे ज्यादा खिन्न रहोगे, इस समय तुम सबसे ज्यादा उत्तप्त रहोगे, यही समय तुम्हारा सिर विक्षिप्त रहेगा। अगर अपना सूत्र साफ हो गया तो सुबह के 2 घंटे परमात्मा की याद में बिता देना, और ये सांझ के 2 घंटे भी परमात्मा की याद में बिताना। हालांकि परमात्मा तक आवाज पहुंच नहीं पाएगी, मगर बिताना परमात्मा की याद में ये 2 घंटे भी, ताकि कुछ और करने को उपद्रव सुविधा ना रहे, कम से कम द्वार दरवाजे बंद करके शांत बैठने की कोशिश कर। और तीसरी बात इस संबंध में, जिस दिन इन 2 घंटों में जो सबसे दूर है तुम्हें ऐसा ही अनुभव होने लगे जैसा सुबह के 2 घंटों में होता है, समझना कि पहुंच गए, अब कोई फर्क ना पड़ेगा, नहीं सांझ नहीं भोर। जब सर्वाधिक दूर थे तब भी अगर ऐसा अनुभव में आने लगे कि उतने ही करीब जितने सुबह, तो क्रांति घट गई। इसी दिन असली भक्त का जन्म होता है। सुनो ये शब्द, जागे ना पिछले पहर ताके मुखड़े धूल, जो सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में ना जागे, जो उस अपूर्व समय का उपयोग ना कर ले, अगौरव हाथ लगेगा, अपमान हाथ लगेगा, अप्रतिष्ठा हाथ लगेगी, ताके मुखड़े धूल, मृत्यु ही हाथ लगेगी, अमृत हाथ ना लगेगा, तो धूल में धूल एक दिन गिर जाएगी और सारा अवसर खो गया। इस धूल से फूल भी पैदा हो सकता था, लेकिन तुमने गंवा दिया अवसर। धूल ही थे और धूल ही रहे। इसके पहले कि धूल धूल में गिर जाए, फूल को पैदा कर लो, इस अवसर का उपयोग कर लो। इसके पहले कि वीणा टूटे, उसमें छिपे संगीत को मुक्त कर लो। इसके पहले कि कंठ नष्ट हो जाए, प्रभु का गीत गुनगुना लो। इसके पहले कि हृदय की धड़कन बंद हो, धड़कन धड़कन में उसके सुमिरन को गुंजा लो। ये वीणा है, ये देह, और ये वीणा एक ही प्रयोजन से है, इसमें परमात्मा का गीत उठ सके, इसमें दिव्य गीत उठ सके। जागे ना पिछले पहर ताके मुखड़े धूल, सुमरे ना करतार को सभे गवां में मूल। ब्याज की तो बात ही क्या करो, उसका मूल भी खो जाता है, सभी कुछ खो जाता है। जिसने करतार को याद ना किया, जिसने अपने बनाने वाले को याद ना किया, जिसने अपने मूल स्रोत की स्मृति ना की, पिछले पहरे जागी कर भजन करे चितलाए। वो जो पिछला पहर है, जाग जाओ, भजन करो, और भजन यांत्रिक ना हो, चित लाकर करो। नहीं तो यांत्रिक भजन करने वाले भी, उनको मैं जानता हूं, उठ के भी बैठ जाते हैं, झपके भी खा रहे हैं, राम राम भी दोहराए चले जाते हैं, राम राम ऐसे ही दोहराए चले जाते हैं यंत्रवत। नहीं कुछ अर्थ है उसमें, नहीं प्राणों का कोई संबंध है, बस ओंठ तक ही बात है। ऐसा मत करना, इससे तो गहरी नींद सो लेना वही अच्छा है, नहीं तो दिन भर चिड़चिड़े रहोगे। तुमने देखा सुबह जल्दी उठाने वाले लोग, धार्मिक कहलाने वाले तथा कथित लोग, दिन भर तुम उन्हें चिड़चिड़ा पाओगे। अगर तुम्हारे घर में एक आध बूढ़े बुढ़िया को ये झंझट हो जाए सुबह जगने की, ब्रह्म मुहूर्त में याद करने की, तो तुम पाओगे वो दिन भर बदला लेता है, जैसे तुम्हारा कोई कसूर है। वो चिड़चिड़ा रहेगा, नाराज रहेगा, हर छोटी छोटी बात में क्रोध से भर जाएगा, बहाने खोजेगा, रोष से भर जाने के लिए तैयारी ही दिखाता रहेगा, हर चीज में भूलें खोज लेगा। वो दिन भर चिड़चिड़ापन बताएगा। घर में एक आदमी धार्मिक हो जाए, घर भर की मुसीबत हो जाती। मेरे एक पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने एक बार मुझे आके कहा कि मेरे पति आपके पास आते, आप उनको समझाते हैं। वो आपका ही मानेंगे, किसी का मान भी नहीं सकते, वो किसी की गिनते ही नहीं। हम तो परेशान हो गए, बच्चे भी परेशान हो गए। अभी बच्चों की परीक्षा पास आ रही है, और वो सुबह से उठाते, सुबह नहीं आधी रात 2 बजे, और जपजी का पाठ करते। सरदार जी थे, मजबूत आदमी, वो मोहल्ले भर को जगा देते थे। उनकी पत्नी ने कहा, मोहल्ला भर भी नाराज है, कोई जपजी सुनना नहीं चाहता 2 बजे रात, कोई कुछ कहता भी नहीं, क्योंकि किसी के धर्म में क्या बाधा देनी। लेकिन लोग मुझे आके कहते हैं कि समझाओ अपने पति को। और अब तो बच्चों की परीक्षा आ रही, तो बच्चे बहुत परेशान हैं, ना वो पढ़ सकते ना सो सकते, और ये आधी रात का उपद्रव, और वो किसी की सुनते नहीं, क्योंकि वो कहते हैं धर्म में बाधा। तो उनके सामने तो कोई कह नहीं सकता। वो आए तो मैंने उनसे पूछा, आते थे मेरे पास, मैंने पूछा, चनंदास मामला क्या? आधी रात उठाते हो? आधी रात नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूं, 2 बजे सुबह उठता हूं। 2 बजे सुबह? सारी दुनिया उसको आधी रात मानती, और करते क्या हो? कुछ नहीं करता, जपजी का पाठ करता हूं। आपसे किसने शिकायत की? मेरी पत्नी आई थी, उसको नहीं सोहा था, धार्मिक नहीं, संस्कार नहीं, नहीं तो आह्लादित होते कि जपजी का पाठ बिना किए सुनने मिल रहा है। मैंने उनसे पूछा, कि मुझे ये बताओ कि दिन भर तुम्हारी क्या दशा रहती, क्योंकि वही कसौटी। तो उन्होंने कहा चिड़चिड़ापन रहता है, नाराजगी रहती, हर चीज पे क्रोध रहता है, उसी को मिटाने के लिए तो 2 बजे सुबह जप जी का पाठ करता हूं, उसी को मिटाने के लिए। उन्होंने कहा उसी की वजह से ये हो रहा है। ये तुम छोड़ो, उनको तो भरोसा ना आया, उन्होंने कहा आप और कहते हैं छोड़ो। मैंने कहा इससे न तुम्हें लाभ हो रहा है न किसी और को लाभ हो रहा है, तुम जिद में पड़े हो। दिन में नींद आती, दिन भर नींद आती, आएगी ही, अब 2 बजे रात से उठाओगे, सोते कब हो? कहना बोला कि 11:30 बस, इससे ज्यादा देर नहीं। अगर 11:30-12 बजे सोओगे और 2 बजे उठाओगे तो फिर दिन भर परेशानी रहेगी। मैंने उनके दफ्तर में भी पूछताछ करवाई, मिलिट्री में थे वो, उनके कैप्टन भी मेरे पास आते थे, उनको मैंने पूछा, उन्होंने कहा हम भी परेशान हैं, ये आदमी झपकी खाता रहता है, ये टेबल पर बैठा जारी कोई ना देखे कि बस सो गए, और हर चीज में भूल चूक करता है। ऐसे है धार्मिक, टेबल पे भी बैठा बैठा जप जी, अंततः वो पागल हुए। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि ये पागलपन के लक्षण है, मगर उनका अखंड तो करना ही चाहिए पाठ, तो वो सब काम करते हुए भीतर जप जी करते रहते। एक दिन हालत बिगड़ गई, रास्ते पे चले आ रहे थे, बस वाले ने हान बजाया, वो जप जी करते रहे, उनको हान वगैरह सुनाई ना पड़ा, टक्कर खा के गिर पड़े, फिर पागलपन का दौर शुरू हुआ। फिर कोई 2 साल लगे उन्हें खींच लेने में बाहर वापस उनके पागलपन से, और ये सारा खुद ने आयोजित कर लिया। सुबह का जो जागरण है वो जागरण खतरनाक हो सकता है अगर जबरदस्ती किया जाए, और अगर उस जागरण में भजन हृदय पूर्वक ना हो और केवल औपचारिक हो, शाब्दिक हो, यांत्रिक हो, लोभ के कारण हो, तो तुम अपनी जिंदगी खराब कर लोगे, वैसे भजन में मत पड़ना। तो कुछ सूचनाएं तुम्हें दे दूं, नहीं तो सुन के कई ना समझ होंगे, या वो कल से ही ब्रह्म मुहूर्त 2 बजे शुरू कर दे। पहली बात, अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना हो तो कम से कम 9 बजे सोने चले जाना, और जिसे 9 बजे सोने जाना हो उसे दफ्तर में छोड़ाना चाहिए। 9 बजे आने के पहले तक उसे सारे संसार से अपने को बाहर हटा लेना चाहिए, रूठे से रूठ जाना चाहिए संसार से, उदासीन हो जाना चाहिए। दफ्तर से चलते वक्त बहुत होश पूर्वक दफ्तर को नमस्कार कर लेनी चाहिए, दुकान छोड़ते वक्त कह देना चाहिए अब कल आएंगे, कल तक विदा, फिर भूल के भी उसका विचार नहीं करना। पुरानी आदत होगी कुछ दिन आएंगे, लेकिन धीरे धीरे होश संभालना और उसको विदा कर देना। घर आ गए दफ्तर भूल जाना चाहिए, दुकान बाजार भूल जाना चाहिए। अगर 9 बजे सोने जाना हो तो 7 बजे से तैयारी करने लगना सोने की, क्योंकि नींद एकदम से नहीं आ सकती, और पहले पहर में सबसे ज्यादा कठिन है। स्नान कर लेना, शांत बैठना, अब कोई जरूरत नहीं कि अखबार पढ़ो, क्योंकि अखबार इस जगत का पागलपन सूचना देता है, इस जगत के पागलपन की खबरें हैं उसमें, कहीं हत्या हो गई, कहीं चोरी हो गई, कहीं कोई मार डाला गया, कहीं बम गिरा, कहीं युद्ध हो गया, कहीं कुछ, सब उपद्रव की खबरें हैं। सांझ का वक्त उपद्रव की खबरें अगर पढ़ोगे तो रात दुख स्वप्न देखोगे। पढ़ोगे तो यही कि इंदिरा गांधी कब जेल जाने वाली, लेकिन रात जेल चले जाओगे, क्योंकि वही गूंजता रहता है खोपड़ी में, उसकी तरंगें बनी रहती। रेडियो मत सुनना, अखबार मत पढ़ना, टेलीविजन मत देखना। सच तो यह है, अगर 9 बजे रात सोने चले जाना हो तो तेज रोशनी में भी मत बैठना, पढ़ना भी मत, शिथिल करना अपने को, लेट जाना तब बात में, घड़ी भर वहां पड़े रहना ज्यादा अच्छा होगा, गर्म जल में डूबे रहना, शिथिल हो जाना, हल्का भोजन करना, ज्यादा भोजन मत कर लेना, क्योंकि जितना ज्यादा भोजन कर लोगे उतना चौथे पहर में जागना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उतनी ही ज्यादा देर शरीर को पचाने में लग जाएगी। अगर हल्का भोजन किया तो तुम अचानक पाओगे कि 3 बजे के करीब आते आते नींद अपने से जाने लगी, क्योंकि शरीर को जरूरत नहीं रही। जितना भारी भोजन कर लोगे, जितना ठूस ठूस के पेट में भर दोगे, उतना ही शरीर को पचाने में लंबा समय लग जाता है, और जब तक शरीर का भोजन न पच जाए तब तक जागरण नहीं आता। ख्याल रखना, नींद और भोजन का गहरा संबंध है। इसलिए तो जब कभी तुम उपवास करते हो तो रात में नींद नहीं आती, क्योंकि बिना भोजन के नींद की जरूरत कम हो जाती। नींद की सबसे बड़ी जरूरत है भोजन को पचाना। इसलिए तो जब तुम भोजन कर लेते हो तत्क्षण झपकी आने लगती, इधर भोजन किया और झपकी आने लगती। क्यों? क्योंकि जो जीवन ऊर्जा है, जो तुम्हारे मस्तिष्क को ज्वलंत रखती, ज्योति में रखती, वो जीवन ऊर्जा तत्क्षण पेट की तरफ बहने लगती, क्योंकि पेट में पचाने की जरूरत आ पड़ी, और पचाना पहली जरूरत है। होश इत्यादि तो नंबर 2 की जरूरतें हैं। शरीर में भोजन आ गया तो सारी शरीर की ऊर्जा भोजन को पचाने में लग जाती, इसलिए नींद मालूम होने लगती। जब जागना हो ब्रह्म मुहूर्त में तो हल्का भोजन करना कि 3-4 बजे तक आते आते भोजन का काम पूरा हो जाए, शरीर को तुम अपने से जागता पाओगे। तुम 4 बजे करीब पाओगे आंख खुल गई, अलार्म भर के मत उठना, क्योंकि वो जबरदस्ती, उसकी कोई जरूरत नहीं। अलार्म की जगह एक नई कला सीखना, रात जब सोने लगो प्रभु का स्मरण करते सोना, और प्रभु को कहते सोना कि उठा देना मुझे 4 बजे। तुम कुछ ही दिन में पाओगे, 3-4 सप्ताह के भीतर ये कला काम करने लगेगी। तुम अचानक पाओगे जिससे कोई जगा गया, और प्रभु के द्वारा जगाए जाने का मजा ही और है, जिससे कोई कह गया उठो गोपाल, कोई निश्चित कह जाएगा। अगर तुमने 4 बजे कहा तो 4 बजे ही ये घटना हो जाएगी। लेकिन रात जब सोने लगो तो प्रार्थना करते ही सोना, स्मरण करते ही सोना, क्योंकि रात तुम जो भी स्मरण करते सोते हो उसकी धुनि रात भर बजती रहती। रुपए गिनते सोए तो रात भर रुपए गिनोगे। मुल्ला नसुद्दीन कपड़े की दुकान करता है, एक रात बीच रात में उठ के चादर फाड़ डाली। जब चादर फाड़ रहा था पत्नी ने कहा अरे अरे ये क्या करते, तो बोला चुप रहे तू, दुकान पे भी आने लगी। तब उसे होश आया, वो ग्राहक को किसी सपने में कपड़ा दे रहा था, चादर फाड़ रहा था। तुम जो सोचते सोओगे स्वभावतः उसकी धुन तुम्हारे भीतर बजती रहेगी। जो अंतिम विचार होता है सोते समय, वही प्रथम विचार होगा जगते समय। ये गणित है, ये 100% सही गणित है, इसमें जरा भी भेद नहीं पड़ता। तो रात भूल के भी ऐसा विचार करते मत सोना जिसे तुम सुबह साक्षात नहीं करना चाहते हो। रात चिंता लेते सोओगे, सुबह वही चिंता करते उठोगे, इसकी तुम परख कर लेना, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वो वैज्ञानिक है। इसकी तुम परख कर लेना, 2-4 दिन परख करके देखो। रात सोते सोते सोते देखते रहना कि आखिरी बात कौन सी रही मन में, और तब तुम चौंक जाओगे। सुबह जब जगोगे तुम अचानक पाओगे वही बात दरवाजे पर खड़ी, जो रात अंतिम रही वही सुबह प्रथम होगी, उसी से मुलाकात होगी, उसी को सोचते सोचते सो गए थे, वो अधूरी पड़ी रह गई थी। फिर जब जागोगे तो उसी से फिर गुजरोगे, फिर उसी से मिलन हो जाएगा। इसलिए भक्तों ने कहा सोते समय जब जाओ रात तो प्रभु स्मरण करते सोना, ताकि वही सुबह स्मरण में रहे, और प्रभु को कहके सोना, उससे अच्छा जगाने वाला और कोई भी नहीं। उसको कहना कि तू ही जगा देना, 4 बजे उठा देना। अभी कल मुझे लंदन से एक पत्र मिला एक सन्यासी की मां का। सन्यासी कुछ 3 महीने यहां था, अभी कोई महीने भर पहले गया। उसको कैंसर था, कोई 3 महीने पहले चिकित्सक उसे सर्जरी के लिए टेबल पर लिटा दिए थे। संयोग की बात, कभी भी संयोग भी बड़े महत्वपूर्ण होते, और उन्होंने ये सोच के कि शायद वो बचे या ना बचे, क्योंकि खतरनाक ऑपरेशन था, पूरा पैर उसका काटना पड़ता था, फिर भी बचेगा इसका पक्का नहीं था, क्योंकि पैर में तो कैंसर फैल ही गया था, ऊपर भी फैलने की संभावना थी। फैल भी गया हो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन पैर तो अलग करना ही पड़ेगा, शायद बच जाए शायद ना बचे। तो जिस विश्वविद्यालय में वो युवक, कैम्ब्रिज में वो युवक विद्यार्थी था, तो कैम्ब्रिज के ईसाई पुरोहित को बुला लिया कि वो आके कम से कम ऑपरेशन के पहले उसे कुछ उपदेश दे दे। ये संयोग की बात थी कि कैम्ब्रिज का जो पुरोहित था वो मुझ में उत्सुक था, वो भी आके अब संन्यास्त हो गए। तो उस पुरोहित ने जाके मस्टर्ड सीड नाम की मेरी किताब उस युवक को दी और कहा कि तू इसको पढ़ जा, जितना थोड़ा बहुत पढ़ सके। और मेरा तो सुझाव यह है कि बजाय तू ऑपरेशन करवाने के पहले पुनः हुआ, अभी ऑपरेशन तो होगा, बचेगा कि नहीं बचेगा ये दूर बात है, लेकिन थोड़ा ध्यान सीखा। उस युवक को बात जम गई, वो टेबल से उठाया, उसने कहा पहले मैं किताब पढ़ूं, फिर मैं निर्णय करूं। किताब पढ़ के तो वो 30 दिन पुनः आ गए। उसकी हालत निश्चित ही खराब थी। चिकित्सकों ने कहा भी था कि ये जाना खतरनाक है क्योंकि कैंसर फैल सकता है। मैंने भी उससे कहा कि तू आ गया है ऐसी खतरनाक हालत में, तू 3 दिन यहां रह ले और वापस चला जा। वो 3 दिन रहा, फिर उसने कहा तू जाने का मन नहीं, मौत ही आएगी तो आने दे, मरने के पहले थोड़ा शांत हो जाऊं, थोड़ा प्रसन्न हो लूं, मौत तो आनी ही है, और चूंकि मौत इतने करीब है मेरे पास समय भी गंवाने को नहीं। आप सबके पास तो समय भी गंवाने को है, उसके पास समय भी गंवाने को नहीं था। वो तत्क्षण संन्यास्त हुआ, 3 महीने यहां रहा, धीरे धीरे उसका आनंद बढ़ता गया, कैंसर भी बढ़ता गया और आनंद भी बढ़ता गया। गांठें उसकी जब वो यहां से गया तो उसकी गर्दन पे भी आ गई, मगर जरा भी चिंता न थी, जरा भी पीड़ा न थी, बड़ा आह्लादित था, उसका चेहरा देखने बनता था, उस पर दया भी आती थी कि वो दिन दो दिन का मेहमान है। ऐसे तो सभी दिन दो दिन के मेहमान है, दया तो सभी पर आती, पर उसका तो बहुत साफ ही मामला था, और उसकी निश्चिंतता देख के बड़ा आनंद भी आता था, उसका आनंद देख के बड़ा आनंद भी आता था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, उसके चेहरे पे रस आ गया था, उसकी आंखों में चमक आ गई थी। और जब मैंने उसे कहा कि अब तू जा भी, अब 3 महीने तू रह लिया, ध्यान भी तूने सीखा, अब जा या ऑपरेशन से निपटा ले, उसने कहा अब मैं जा सकता हूं, अब मुझे चिंता नहीं, मौत हो कि जीवन कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं मस्त, मैं प्रभु को याद करते मर सकता हूं। कल उसकी मां का पत्र आया कि वो चल बसा, लेकिन चलने के पहले वो मस्टर्ड सीड अपनी मां को भेंट कर गया, और चलने के पहले एक अपूर्व घटना हुई, उसी घटना के लिए मैं ये उल्लेख किया। कोई 2 घंटे पहले 3 बजे होंगे दोपहर के, वो बेहोश हो गया, खुश था, आनंदित था। उसकी मां ने लिखा है कि वो मर गया, इसका हमें दुख नहीं है, हमें खुशी इस बात की है कि ये जो 5-7 दिन वो पुणे से लौट के हमारे पास रहा, इतना आनंदित था, हमने इतना आनंदित उसे कभी नहीं देखा था, क्योंकि बचपन से तड़फ रहा था, वो पैर की खराबी बचपन से थी, और इतना प्रेमपूर्ण भी कभी नहीं देखा, और मौत इतने करीब थी, और इतना जीवंत भी उसे कभी नहीं देखा। तो हम खुश हैं, हम प्रसन्न हैं, वो विदा तो हुआ है, लेकिन उसके विदा होने के बाद घर में एक ऐसी शांति छोड़ गया जिसकी हमने कभी नहीं जानी। 2 घंटे पहले बेहोश हो गया, और बेहोशी में उसने 2 बार बुदबुदा के कहा 5 बजने को 5, 5 बजने को 5। पिता और माँ दोनों मौजूद थे, डॉक्टर मौजूद थे, कुछ समझे नहीं, पांच बजने को पांच, लेकिन बात तो साफ ही थी कि वो घड़ी की बात कर रहा है, 3 बजे थे, 5 बजने को 5 ज्यादा दूर भी नहीं थे, तो वो प्रतीक्षा करते रहे, घबराए कि शायद कुछ होने वाला है 5 बजने को 5, फिर कुछ भी नहीं हुआ तो निश्चिंत हो गए। लेकिन दूसरे दिन सुबह 5 बजने को ठीक 5 मिनट थे तब उसकी मृत्यु हुई, तब पिता मौजूद थे, जैसे ही वो मरा उन्होंने घड़ी देखी 5 बजने को 5। अगर तुम शांत हो जाओ तो सुबह कब जागना है ये तो कोई बात ही नहीं, परमात्मा भी कब जाना है इसका भी बोध हो जाए, क्योंकि गीत साफ साफ प्रकट हो जाए। जागने की तो क्या बात है, मौत की घड़ी भी साफ हो जाएगी। रात सोते समय जल्दी सो जाओ, कम भोजन करके सो, हल्का भोजन करके सो, ऐसा जो किसी तरह का बोझ न लाए, जिसका पता ही न चले कि तुम्हारे शरीर पर बोझ है, किया न किया बराबर जैसा लगे, घड़ी आधा घड़ी गर्म जल में पड़े रहो, दिन भर की सारी चिंताओं से छुटकारा पा लो, उन सबको विदा कर दो, रात भर के लिए द्वार दरवाजे संसार के बंद कर दो, फिर प्रभु को स्मरण करते सो जाओ, उसी को कह दो कि सुबह उठा देना जब तेरा मुहूर्त आ जाए, सुबह की ठीक मुहूर्त पर उठने लगे। और जब तुम बिना किसी बाहरी दबाव के, अलार्म के या किसी के द्वारा उठाए जाने के उठोगे, तो तुम पाओगे दिन भर बड़ी शांति, कोई चिड़चिड़ाहट नहीं। फिर हृदय पूर्वक स्मरण करना, उठ के स्नान कर लेना, बैठ जाना फवारे के नीचे और स्मरण को ऐसा करो कि वो सब तरफ से आने लगे, वो जो जलधार गिरती हो तुम्हारे ऊपर वो भी उसी की जलधार है, उसी का जल है, उसी की हवा है, उसी का आकाश है, उसको ही अनुभव करना। सब तरह से स्वच्छ होकर बैठ जाना शांत एक कोने में, धीमा सा दिया जला लेना, उदबत्ती या धूप या जो भी तुम्हें प्रीति कर लगे उस सुगंध से कमरे को भर लेना। ये जगह जहां तुम प्रार्थना करो, अगर रोज वही हो, एक ही जगह हो तो अच्छा, और एक ही ढंग से करो तो अच्छा, वही स्नान रोज, वही भाव रोज, धीरे धीरे सघन होता जाता है। धीरे धीरे ऐसी घड़ी आ जाती है कि ब्रह्म मुहूर्त आते ही तुम्हारे प्राण प्राण में उसका नाद उठने लगेगा। ऐसा होता ना, रोज तुम 11 बजे भोजन करते हो तो 11 बजे भूख उठाती, रोज 10 बजे रात सोने जाते हो तो 10 बजे झपकी आने लगती, जुहाई आने लगती। ऐसा ही ठीक प्रार्थना भी होती, रोज नियम से करोगे, रोज वही करोगे, रोज वैसे ही करोगे, रोज रोज रोज रोज धीरे धीरे सघन होते होते तुम्हारे प्राण मन सब में उतर जाएगी। तब तुम एक दिन अचानक पाओगे ये भी एक भूख है, बड़ी गहरी भूख है, और परमात्मा भोजन, जब भूख उठाती तो भोजन भी मिलता है, जब प्यास उठाती तो उसकी जलधारा भी बरसती। लेकिन सुबह के 2 घंटे अपूर्व है, अगर सहज भाव से उठ सको तो ही, असहज नहीं, चेष्टा से नहीं, सरलता से, चाहे महीने 2 महीने लग जाए सरलता से उठने में, लेकिन उठना सरलता से ही, और ऐसा आयोजन करना उन 2 घंटों के हिसाब से बाकी 22 घंटे का आयोजन करना, कि वो 2 घंटे सरलता से उठ सको, इस तरह से 22 घंटे जीना, वे 2 घंटे तुम्हारे शिखर हो जाएं, उन्हीं पर सब समर्पित हो जाए, उठो तो उनके लिए उठना, खाओ तो उनके लिए खाना, सो तो उनके लिए सोना, बोलो तो उनके लिए बोलना, कुछ भी करो तो ख्याल रखना कि उन 2 घंटों पर क्या असर पड़ेगा। इस आदमी को गाली देंगे तो कहीं ऐसा तो ना होगा कि मन में क्रोध अटका रह जाएगा, मेरे वे 2 घंटे खराब हो जाएंगे, इतना लोभ करूंगा तो फिर सांझ को बिना लोभ के सो सकूंगा, इतने धन की चिंता करूंगा, इतनी आकांक्षा अभिप्सा करूंगा धन की, तो क्या फिर सुबह का ब्रह्म मुहूर्त मुझे उपलब्ध होगा। इस ढंग से सोचना, वो 2 घंटे तुम्हारा मंदिर है, उनको ही बनाना है, और सारा जीवन उन्हीं 2 घंटों के मंदिर को बनाने में ईंट बन जाए, इस तरह चलोगे तो तुम एक दिन पाओगे चरणदास क्या कह रहे हैं, पिछले पहर जागी कर भजन करे चितलाए, चरणदास व जीव की निश्चय गति हो जाए, वह निश्चित परम गति को उपलब्ध हो जाता है, मोक्ष को उपलब्ध हो जाता है। इस जगत में उनकी ही गति होती है जो प्रभु के स्मरण से भर जाते, क्योंकि उसके स्मरण के सहारे ही गति है। उसकी स्मरण की नौका मिल जाए तो ही उस पार जाना हो सकता है, नहीं तो इस पार ही पड़े रहोगे। यही सड़न, यही गलन, यही नरक। चरण दास व जीव की निश्चय गति हो जाए, पहले पहर सब जगह दूजे भोगी मान, तीजे पहरे चोर ही चौथे जोगी जान। जो कोई विरही नाम के तिनको कैसी नींद। और फिर तो कैसी घड़ी आ जाती, जो कोई विरही नाम के तिनको कैसी नींद, कि फिर तो कभी नींद लगती ही नहीं। शरीर जरूर सोता है, शरीर की जरूरत है, थकता है तो सोता है, लेकिन चेतना थकती ही नहीं, उसके सोने की कोई जरूरत ही नहीं। शरीर को सोने की जरूरत है क्योंकि शरीर क्षणभंगुर है, यंत्रवत है, यंत्र थक जाते। तुम्हारी कार भी तुम चलाते रहो 8-10 घंटे तो रोक देनी पड़ती, यंत्र थक जाता है। चेतना यंत्र नहीं है, चेतना शाश्वतता है। कैसी थकन, अनंत काल से चल रही, अनंत काल तक चलती रहेगी, कहीं कोई थकन नहीं। चेतना कोई यंत्र थोड़ी है जो थक जाए। यंत्र होता है तो घर्षण होता है यंत्र के अलग अलग अंगों में, उसी के कारण थकन होती। चेतना के कोई अंग भी नहीं, चेतना अखंड है। शरीर को भूख लगती है क्योंकि ऊर्जा चाहिए, थकान होती है क्योंकि ऊर्जा चली गई, विश्राम की जरूरत होती है ताकि फिर ऊर्जा उपलब्ध हो जाए। लेकिन चेतना तो शाश्वत है, अमृत है, न तो थकान होती न भूख लगती न विश्राम की जरूरत होती, मगर उस चेतना का तुम्हें अभी पता ही नहीं। अभी तो तुम जिसको चेतना कहते हो वो चेतना की बहुत दूर की ध्वनि, बहुत दूर की प्रतिध्वनि, प्रतिफलन। जैसे चांद बनता हो झील में और झील में बने चांद को तुम असली चांद समझ लो, ऐसे ही तुम्हारी बुद्धि में जो चेतना का बिंब पड़ रहा है वो कोई असली चेतना नहीं। इसलिए कहा तुम्हारा जागरण औपचारिक है, असली जागरण बुद्धों का। जो कोई बिरही नाम के तिनको कैसी नींद, शस्त्र लागा नेह का गया हिये को बींद। शस्त्र जिनके हृदय में बिंद गया प्रेम का, प्रभु प्रेम का, अब कहां नींद, अब कैसी नींद। सोए हैं संसार सो जागे हरि की ओर। समझना, तुम संसार में जागे हो परमात्मा में सोए हो। भक्त परमात्मा में जागता, संसार में सो जाता। सोए हैं संसार सो, संसार की तरफ सो गया जो, जागे हरि की ओर। ये दो शब्द याद रखो, काम और राम। जो काम की ओर उन्मुख है वो राम की ओर विमुख। जिसने काम की ओर मुंह किया राम की ओर पीठ हो जाती, और जिसने राम की ओर मुंह किया उसकी काम की ओर पीठ हो जाती। सोए हैं संसार सुन जागे हरि की ओर। तिनको एक रस ही सदा, नहीं सांझ नहीं भोर। फिर न कोई सुबह है न कोई सांझ है, 24 घंटे अहिर्निश वही है, फिर कोई भेद नहीं। जागो तो वह, सो तो वह, उठो तो वह, बैठो तो वह, जियो तो वह, मरो तो वह, हर हालत में वही और वही, एक ही स्वर, एक ही स्वाद। तिनको एक रस ही सदा, नहीं सांझ नहीं भोर। अब तुम रूठो, रूठे सब संसार, मुझे परवाह नहीं। भक्त तो फिर भगवान से भी कह देता, अब औरों की तो क्या कहूं। भक्त कहता तुम भी रूठ जाओ तो मुझे परवाह नहीं। जानता है कि अब तुमसे अलग होने का उपाय ही नहीं। अब तुम रूठो, रूठे सब संसार, मुझे परवाह नहीं। दीप स्वयं बन गया सलभ, अब जलते जलते मंजिल ही बन गया मुसाफिर, चलते चलते गाते गाते गे हो गया गायक ही खुद। सत्य स्वप्न ही हुआ स्वयं को, चलते चलते डूबे जहां कहीं भी तरी वहीं अब तट है। अब चाहे हर लहर बने मझधार, मुझे परवाह नहीं। अब तुम रूठो, रूठे सब संसार, मुझे परवाह नहीं है। ये बड़े प्रेम का वचन। अब पंछी को नहीं बसेरी की है आशा, और बागवान को न बहारों की अभिलाषा। अब हर दूरी पास दूर है, हर समीपता एक, मुझे लगती अब सुख दुख की परिभाषा। अब न ओंठ पर हंसी न आंखों में है आंसू, अब तुम फेंको मुझ पर रोज अंगार, मुझे परवाह नहीं। अब तुम रूठो रूठे सब संसार, मुझे परवाह नहीं। अब मेरी आवाज मुझे टेरा करती, अब मेरी दुनिया मेरे पीछे फिरती है, देखा करती है मेरी तस्वीर मुझे। अब मेरी ही चिर प्यास अमृत मुझ पर झरती है, अब मैं खुद को पूज पूज तुमको लेता हूं। बंद रखो अब तुम मंदिर के द्वार, मुझे परवाह नहीं है। अब तुम रूठो रूठो सब संसार, मुझे परवाह नहीं। सुनते हो, दीप स्वयं बन गया सलप अब चलते चलते। पतंगा जब दिए पर गिर जाता है फिर कैसी दूरी। दीप स्वयं बन गया सलब अब जलते जलते। अब तो पतंगा दिया बन गया, दिया पतंगा बन गया। एक घड़ी आती है भक्त की जब भगवान में गिर जाता है, जैसे पतंगा दिए पे गिर जाता है, फिर भक्त ही भगवान हो जाता है। दीप स्वयं बन गया सलब अब जलते जलते, मंजिल ही बन गया मुसाफिर चलते चलते। गाते गाते गे हो गया गायक ही खुद, सत्य स्वयं ही हुआ स्वयं को चलते चलते। डूबे जहां कहीं भी तरी वहीं अब तट है, अब चाहे हर लहर बने मछदार, मुझे परवाह नहीं। भेद गए अभेद आया, द्वैत गया अद्वैत आया। अब प्रेमी अपने प्रीपात्र से भिन्न नहीं। अब मेरी आवाज मुझे टेरा करती, वो जो आवाज एक दिन लगती थी परमात्मा की आवाज की, कहती थी उठो गोपाल की सुबह हुई, अब वो आवाज परमात्मा की आवाज नहीं, मेरी ही आवाज, अपने ही अंतरतम की आवाज, अपनी ही अंतरात्मा की। अब मेरी आवाज मुझे टेरा करती है, अब मेरी दुनिया मेरे पीछे फिरती है, देखा करती है मेरी तस्वीर मुझे। अब भक्त इतना कि अब अपनी तस्वीर और भगवान की तस्वीर अलग अलग मालूम नहीं होती। मेरी ही चिरप्यास अमृत मुझ पर झरती, अब मैं खुद को पूछ पूछ तुमको लेता हूं। बंद रखो अब तुम मंदिर के द्वार, मुझे परवाह नहीं। ये बड़े प्रेम का वचन है। अब मैं खुद को पूछ पूछ तुमको लेता हूं, अब भेद ही ना रहा। नहीं सांझ नहीं भोर, सोवन जागत भेद की कोई एक जानक बात, कोई विरला ही जानता है सोने और जागने का भेद। साधुजन जागत तहां जहां सबन की रात, वन जागता है जहां सबकी रात, वो चौथा पहर। जो सबकी गहरी सुसुप्ति है वही साधु की जागृति है, ध्यान है समाधि। साधुजन जागत तहां जहां सबन की रात, जो जागे हरि भक्ति में सोई उतरे पार। जो जागे संसार में भव सागर में ख्वार, और जो संसार में जागा है वो नष्ट होगा। जागे ना पिछले पहर ताके मुखड़े दूर, सुमरे ना करतार को सबे गवावे मूल। सतगुरु से मांगू यही मोहे गरीबी देव, गरीबी का अर्थ होता है मुझसे ऐसा सब छीन लो जिसकी याद परमात्मा में बाधा बनती हो, मुझसे वो सब अलग कर लो जो मेरे और परमात्मा के बीच दीवार बनता हो। सतगुरु से मांगू यही मोह गरीबी देहू, दूर बड़प्पन कीजिए नाना ही कर ले, मुझे इतना छोटा बना दो, मेरा सारा बड़प्पन ले लो, मगर एक बात भर पूरी हो जाए। कितना ही छोटा बनाओ, ऐसी कुछ दशा मेरी कर दो कि परमात्मा की कृपा मुझ पे बरस सके। छोटा बनाने का वही अर्थ होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो माँ उसकी जरा सी आवाज सुन के भागी आती, जैसे जैसे बड़ा होने लगता है वैसे वैसे माँ उसकी चिंता छोड़ने लगती। जब वो जवान हो जाएगा तो माँ को उसकी चिंता की कोई जरूरत न रहेगी। तुम जितना अपने को बड़ा मानोगे उतना ही परमात्मा की तुम्हें जरूरत नहीं, इसकी तुम घोषणा कर रहे हो। भक्त कहता है मुझे छोटा कर दो, मुझे इतना छोटा कर दो कि मैं केवल रोने में समर्थ रह जाऊं, मेरा रोना ही प्रार्थना बन जाएगी। सतगुरु से मांगू यही मोह गरीबी देहु, दूर बड़प्पन कीजिए नाना ही कर ले, मुझे मिटा दो, मैं बचू ना ताकि परमात्मा ही बचे, मुझे पहुंच दो, मुझे हटा दो। प्रेम पथ हो न सुना कभी, इसलिए जिस जगह मैं थकूं उस जगह तुम चलो। कब्र सी मौन धरती पड़ी पांव पर, शीश पर है कफन सा घिरा आसमां, मौत की राह में मौत की छा में चल रहा रात दिन सांस का कारवां, जा रहा हूं चला जा रहा हूं बढ़ा, पर नहीं ज्ञात है किस जगह शाम हो, किस जगह पग रुके किस जगह मग छूटे, किस जगह सीत हो किस जगह घाम हो, मुस्कुराए सदा पर धरा इसलिए जिस जगह पर मैं झरूं उस जगह तुम खेलो। प्रेम पथो न सुना कभी, इसलिए जिस जगह मैं रुकूं उस जगह तुम चलो। प्रेम का पंथ सुना अगर हो गया, रह सकेगी बसी कौन सी फिर गली, यदि खिला प्रेम का ही नहीं फूल तो, कौन है जो हंसे फिर चमन में कली, प्रेम को ही जग में मिला मान तो, यह धरा यह भुवन सिर्फ शमशान है, आदमी एक चलती हुई लाश है और जीना यहाँ एक अपमान है। आदमी प्यार सीखे कभी, इसलिए रात दिन मैं ढलूं रात दिन तुम ढलो, प्रेम पथ न हो सुना कभी, इसलिए जिस जगह मैं थकूं उस जगह तुम चलो। आदमी दीन हो जाए वहीं परमात्मा की शक्ति मिलने शुरू हो जाती, जहाँ आदमी गिरता है वहीं परमात्मा के चरण तुम्हें चलाने लगते, जहाँ तुम झरते हो वहीं परमात्मा खिलता है। मैं दरिद्र हो जाऊं, दीन हो जाऊं, छोटा हो जाऊं, भक्ति की इस अभिलाषा में सिर्फ एक ही घोषणा है, मेरा अहंकार ना बचे, मुझे मिटाओ, अनुकंपा करो, मुझे जलाओ, मुझे राख कर दो। आदि पुरुष कृपा करो सब औगन छूट जाएं, साध होन लक्षण मिले चरण कमल की छाए। आदि पुरुष कृपा करो, भक्त कहता है मेरे किए जो हो सकता है वो मैं कर रहा हूं, लेकिन मेरे किए अंतिम बात नहीं हो सकती, वो तो तेरी सब करूंगा जो मैं कर सकता हूं, लेकिन मेरा सामर्थ्य कितना, मेरे हाथ कितने बड़े, तेरे आकाश तक नहीं पहुंच सकेंगे। हाथ फैला के भी खड़ा हो जाऊंगा तो मेरे हाथ छोटे, मैं तुझे न छू पाऊंगा, तेरी कृपा के बिना ना हो सकेगा। इसलिए कृपा के तत्व को ठीक से समझ लेना, भक्त के मार्ग पर कृपा अनिवार्य तत्व है, अंतिम तत्व है। भक्त सब करता है लेकिन अंततः यही जानता है होगा उसकी कृपा से, इसलिए भक्त के मन में अहंकार नहीं उठता। प्रयास में भरोसा ही नहीं तो अहंकार कैसे उठेगा। भक्त जो करता है जानता है उससे पाने में कुछ सहायता नहीं मिलेगी, सिर्फ मैं पाना चाहता हूं इसकी खबर परमात्मा तक होगा, उसकी कृपा चाहिए। आदि पुरुष कृपा करो सब औगन छूट जाए, मैं तो छुड़ाऊंगा भी औगन, तो एक छुड़ाऊंगा तो दूसरा फंस जाता है, एक से बचता हूं तो दूसरे में उलझ जाता हूं, यहां कांटे ही कांटे। अगर अहंकार से छुटकारा पाओ तो विनम्रता की अकड़ आ जाती, अगर संसार छोड़ दो तो त्याग की अकड़ आ जाती, अगर धन छोड़ दो तो इतने धन पर मैंने लात मार दी ये अकड़ पैदा हो जाती, यहां तो बड़े उपद्रव है, यहां एक चीज हटाओ दूसरी पकड़ जाती, यहां से बचना दिखाई नहीं पड़ता। आदि पुरुष कृपा करो सब औगन छूट जाएं, साध हो लक्षण मिले। मैं कोशिश तो करता हूं साधु होने की, चरणदास कहते हैं, लेकिन हो नहीं पाता, कुछ भी करता हूं उसी में से असाधुता निकल आती, साधु बन के बैठ जाता हूं तत्क्षण पता चलता है कि अहंकार वहां भी आ गया। तेरी कृपा हो तो ही साधु होने के लक्षण मिलेंगे, अन्यथा नहीं। साधु हो लक्षण मिले चरण कमल की छा, तेरे चरणों की छाया मिले तो सब मिल गया, उसी छाया में मेरे हृदय के फूल खिलेंगे, मेरे खिलाए नहीं खिलेंगे, तेरी अनुकंपा में, तेरी वर्षा में, तेरे प्रसाद में। ही होल सौ भी मिल जाती, ही होल सौ आनंद भयो, तभी मेरा हृदय नाचने लगता है और तभी आनंद हो जाता है। रोम रोम भय चैन, और बिना कुछ किए रो रो शांत हो जाता है। सब तरफ विश्राम विराम आ जाता है, सब दौड़ चली जाती है। ही हुलसो आनंद भयो, रोम रोम भयो चैन, भय पवित्र कानिये मुनि सुन तुमरे बैन। परमात्मा मौन है, इसलिए उसका नाम मुनि। वो बोलता नहीं फिर भी बोलता है। उपनिषद कहते हैं उसके पैर नहीं फिर भी चलता, तब तो आता, भक्त नहीं कैसे आएगा। पैर तो उसके नहीं, सभी को साथ दे देता है, और बोलता नहीं लेकिन उसके मौन में उपदेश। भय पवित्र कान ये, चरणदास कहते हैं कि ये कान मेरे पवित्र हो गए, तुम बोले नहीं और मेरे कान पवित्र हो गए। मुनि सुनी तुम्हारे बैन, तुम्हारे मौन से जो संदेश मिल गया, तुम्हारी चरणों की छाया में बैठकर जो संदेश मिल गया, तुम्हारी अनुकंपा में जो आशीर्वाद मिल गया, तो मेरा हृदय हुलसा आनंद हुआ। तुम्हारे मौन में कहे गए शब्द, अन कहे शब्द मेरी सारी अपवित्रता को लेके बह गए। बांस के वन में से गुजरती हुई हवा जैसा बोलती, बांस के वन में से गुजरती हुई हवा जैसा बोलती है, या बिल्कुल सवेरे सवेरे बादल के दलों में किरण जैसा रंग घोलती, या जैसे आधी रात के सूने में गहरी होती है सुगंध, या जैसे अलस काले नाग में बंद के रह जाता है छंद, ऐसा परमात्मा चारों तरफ मौन से बोल रहा है। बांस के वन में से गुजरती हुई हवा जैसा बोलती, तुम्हें सुनना आ जाए तो तुम इन पक्षियों के नाद में उसी को सुनोगे। फिर तो बांस के वन से गुजरती हवा भी उसी के ओंठ पर रखी बंसी है, बंसी भी बांस से ज्यादा क्या है। कोई बंसी का नाद सुनने के लिए आदमी के ओंठ पर ही होना जरूरी तो नहीं। बांस के वन में से गुजरती हुई हवा जैसा बोलती है, या बिल्कुल सवेरे सवेरे बादल के दलों में किरण जैसा रंग घोलती है, ये उसी का हाथ है। ये वही चितेरा है जो सुबह बादलों को रंग जाता, जो सांझ तारों को सजा जाता। सब तरफ उसकी कला है, सब तरफ उसके हस्ताक्षर है, पत्ते पत्ते पर, पत्थर पत्थर पर, या बिल्कुल सवेरे सवेरे बादल के दलों में किरण जैसा रंग घोलती है, और केवल वही, या जैसे आधी रात के सूने में गहरी होती है सुगंध, फिर हर गंध उसकी सुगंध है, फिर सब तरफ से उसी का संकेत आता है, या जैसे अलस काले नाग में बंद के रह जाता है छंद। तुमने देखा कभी मदारी अपनी बीन बजाता है, इधर मदारी की बीन बजती है, उधर छंद काले नाग में बंद के रह जाता है। वैज्ञानिक अपूर्व बात कहते हैं, वे कहते हैं नाग को कान नहीं होते। इतनी बड़ी मुश्किल थी, प्रत्यक्ष संभव है कि मदारी बीन बजाता है और नाग नाचता है, छंदबद्ध हो जाता है। वैज्ञानिक बड़ी चिंता में रहे वर्षों तक कि मामला क्या है, क्योंकि नाग को कान होते ही नहीं, नाग वज्र बहरा है, कान होते ही नहीं। वज्र बहरा कहना भी ठीक नहीं, बहरे को कम से कम कान तो होते, दिखाई तो पड़ते हैं, कान न करते हो, लेकिन नाग को कान होते ही नहीं, कान की इंद्री ही नाग में नहीं, कि वैज्ञानिक बड़े चिंतित, और इस बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता। तो कई सिद्धांत खोजते थे कि हो सकता है वो जो मदारी बीन बजा के डोलने लगता उसको देख के, लेकिन मदारी दूसरे कमरे में बैठ के बीन बजाए ना, इसलिए बात हल नहीं होती थी। फिर धीरे धीरे और विश्लेषण से पता चला कि नाक को कान तो नहीं होते, लेकिन नाक का पूरा शरीर ध्वनि के प्रति संवेदनशील है, पूरा शरीर। जैसे हमें कोई छुए तो हमें स्पर्श का अनुभव होता है, ऐसे ध्वनि की जो तरंग पड़ती है नाक का पूरा शरीर उसे स्पर्श करता है, पूरा शरीर उसे अनुभव करता है। तो ये कहना ठीक नहीं कि नाक को कान नहीं हो, तो ये कहना चाहिए कि नाक पूरा का पूरा कान, इसलिए कान पकड़ में नहीं आते, पूरा देह ही उसकी कान है। या जैसे अलग काले नाग में बंध के रह जाता है छंद, ऐसे ही जिस दिन तुम्हें प्रभु की मौन वाणी सुना, कविता नहीं है ये, कविता अनुभव है, स्वानुभव है। ये कुछ तुकबंदी नहीं है कि व्याकरण भाषा और मात्रा और छंद के नियम से इनका निर्माण हुआ हो, नहीं, जो भीतर जाना है और तुमसे कह देना चाह है, और जो भीतर जाना है वो इतना छंदबद्ध है कि उसके प्रभाव में जो कहा है वो भी छंदबद्ध हो गया। बुद्धों के सभी वचन काव्य होते, वे कविता में हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके भीतर जिस महाकाव्य का जन्म हुआ है उसमें डूब कर आते सभी शब्द संगीत में हो जाते। चरणदास के सवेरे सवेरे बादल के दलों में किरण जैसा रंग घोलती, या जैसे आधी रात के सोने में गहरी होती है सुगंध, या जैसे अलस काले नाग में बंध के रह जाता है छंद। आज इतना ही।